50. Sure, Sure Kaf. Mekke'de nazil bolgan 45 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kaf. Şereflik Kur'an bilen kasem kılımın. Belki o müşrikler öz işidin ularga bir agahlandırgıcı kelgellik edin eceplendi. Kafırlar eytti. Bu kızıkıştı. Biz ölüp topu bulup ketkendin kin terilip, ilgirki haltımızgi kaytamdok. Bunda kaytış akıldın jirahtor. Ularını ziminin kime etkinedin, yani ularının cesetlerini yer yep ketkinedin, biz hakikaten haberdarmız. Bizning dergahimizda hemmini öz işçiga olgan kitap bar, yani levhul mahfuz bar. Belki ular bolsa, özlerine nazil kılıngan hakikatini inkar kıldı. Yani Kur'an'ı inkar kıldı. Ular kalaymıkan halette dur. Ular asmanını kandak törüksüz berpa kılgallakımızga. Onu yıldızlar bilen bezgelligimizge, onun da hiç kandak yoçuk yokluğuna karamamdı. Yeryüzünü toğırsağa ve uzun sığa sozup kan yarattık. Yeryüzü de onun tevrep ketmesliği üçün tağlarını kıldık. Ve onun da türlük çıraylık ösümlüklerini östürdük. Allah'ı kayıtkıcı her bir bendige Allah'ın kudretini körüstüş üçün ve Allah'ın uluğuluğunu esletiş üçün şunda kıldık. Kökten bulut arkalık mübarek suyunu çürdük. Onun bilen bağlarını ve açlıklarını egiz ösken meyveleri sancak sancak bulup ketken hurmalarını östürdük. Onlarının hemmisini bendilerinin rızkı üçün östürdük. O su bilen ülük zeminini, yani kakas zeminini terildirdik. Ülüklerinin terilişimi şununla okşaştır. Onlardan ilgiri peygamberlerini inkar kılganlar Nuh'un kavmi, Res ahalisi, Semud kavmi, Adı kavmi, Pıravın, Lut'un karındaşları, Eyki ahalisi, yani Şüeyb'nin kavmi, Tuba kavmiydi. Onlarının hemmesi peygamberlerini inkar kıldı. Şunu bilen benim azabım onlara tegiştik oldu. İnsanlarını deslepti yartıştın aciz keldik mi? Her gün dakemez. Biz bunun da acizlik kılmağaçka ölgendinkin teril duruştu mu acizlik kılmayınız. Onlar yeniden yartılışkı karta gımandıdır. Yani kıyamette terildirişki karıta gümandıdır. Biz hakikaten insanı yarattık. Biz onun könlüğü kelgenini bilimiz. Biz onun can tomurdumu yakınmız. İnsanın on tarpıda ve sol tarpıda oldurup hatırlaydıgan işki perişti ba. İnsanın sözü herkide hatırlanıvatkan vaxta o kandak bir sözünü kılmasın onun aldı da haman perişti hazır bulup küzdüp durdu. Ölümünün sekratı hakikatini ilip geldi. Yani ahiretini inkar kılgıcı, ahiretinin dehştini inik körüdü. Sen onundan kaçattın, yani ölümdün kaçattın. Sür çilinudu. Yani şu küffarlarga azap vədi kılıngan kündür. Her insan mehşergahka kilidu. Onun bilen onu mehşergahka heydigüci ve onun emeligi guvah bolguci işki perişte billi kilidu. Onunla, ey insan, dünyadaki çığında bu iğir kündün gəflətiydin. Emdi perdanını sendin kötürüvettuk. Bugün, közün ötkürdür deyildi. Onunla müekkel perişte, manı bu, namı əmal oldumdu təyyadır, dedi. Allah Ta'ala işki periştegi xitap kılıp,